दीवाना दीवाना तेरा दीवाना। कब से करे है तेरा इंतजार, कब आएगी मेरी जाने बहार। कब से करे है तेरा इंतजार, कब आएगी मेरी जाने बहार। के जितना ही बहलाऊं ये उतना ही मचलता है दिल दीवाना। अंदाज दिखलाती सौ सौ तरह के जलवे लुटाती हुई, अंदाज दिखलाती सौ सौ तरह के जलवे लुटाती हुई। आती होगी मौसम के साथ गुलशन खिलाती हुई, आ भी जा अब जाने जा। दीवाना दिल दीवाना। कब से करे है तेरा इंतजार, कब आएगी मेरी जाने बहार। ये जितना ही बहलाऊं ये उतना ही मचलता है दिल। दिल से लगा करके रखा है अब तक रेशम का तेरा रुमाल, दिल से लगा करके रखा है अब तक रेशम का तेरा रुमाल। आगे कहूँ क्या जाने मन, आ देख जा मेरा हाल। आ भी जा जाने जा। दीवाना दिल दीवाना। सितारा तो मांगा था रब से तुझको ही जाने वफा, टूटा सितारा तो मांगा था रब से तुझको ही जाने वफा। जो टूट जाए तारे तमाम मांगू वही एक दुआ। आ भी जा अब जाने जा। दीवाना दिल दीवाना। कब से करे है तेरा इंतजार, कब आएगी मेरी जाने बहार। कब से करे है तेरा इंतजार, कब आएगी मेरी जाने बहार। ये जितना ही बहलाऊं ये उतना ही मचलता है दिल।